خانی موتی کی خا خا خدمتگار رالا مولانا سبتوی وی تراشا کنا کورتا وی زی دردم وی او توی چی دردی دتا پوسو کو چی حضرت ستا چی کار دے پکیتا جنی سنبالول خود زنانو کار دے ستا پکیتا کم ڈیوٹی لگی دللا او کم کار دے دے آغا دا خبر نمواز چی دا کو دسیرا چی دا پٹکی پا شکل مانی اندوانی رسم مانی سر نسی تاوی وی دا دا ناری نا کار دے پکی وی دا کار کول غواری خواه وی ستا کول کیوم اندوانی کار کی گی دا کفر شرکی فعلی وی دا ناروا دے نوی خود ناروا دے دا خود مسلمانانو پا دین کی نیستی ناغا اغا جنی تاوی چی اغو تاوی کور والوتا چی دا کار مکوی سعید سی بو چی دا گنا دے جواب یار بلا مقوانی بیارا دا رسختی وقت دے چی پا غی کم دا ناری نه ضرورت و زنانه دا کار نکی با نو دا تپو شاست مالانا سوی ویزه دردم دا بیا تپو سو که بیا خیر دے مفتی سی ویدا خبر دے ویدا هم نارواجی ستا کورکستنگی کی اندوانی دستور دے رواج دے ویاغو تووی چی سید سی ویدا نارواجی جنی رخصت کرد اگر رخصت شلا دا سر خلق ناس موریدانی نورم الماندر آغلی سو خوبی پا که بیپاکا کنا وی مفتی سی ابتالا جسا ندرد چی دی ریال خبرت منی کش رو پا عمر کی ویو نارواجی توی نارواجی مفتی سیبوی رحمه الله دی عنایت الله سیبوی کاکوروی رحمه الله تعالی مفتی وی علم ما سخشته خو زما مثال د جوهری دی ملغلری وی راټولی کړی دی قیمتي کان یعنی علم مسئله خو د دې د لګیدو زیارتن دی والو چې دا کان د څو قیمت ته په کم ځای لګول غواړي دا د څو دی په کم ځای لګول غواړي او د صحیح سے مثال دی د طبیب د حاکم چې د دینه دا کوشته جوړیږي د دینه دا جوړیږي د دینه دا جوړیږي نحن الصیادله وهم الاطباء موږ بوټي جمع کوون کیو ا دوی حکیمان دي دوی تنه نسخه جوړې موږ یې نه پیږو دا ما ته معلومی وي خو چې د نوی ویلې زما فکر نه راته چې د دې زید لګیدو دادې نو چې دوی ویني زما فکر راځي چې خو دې مقایقینی وي دي ما توبه وخت کړه بیا دو پا خپل دی بودا پیر مفتی دا سعید سے پلاس بیاتو کو دا غا مورید فو اچھا سو موریدانی موجود و طولو توی وی دا سعید سے پلاس بیاتو کئی کزا نوم نو دا دن استفاده که و دا دن مسئله تا پوساوی دے کامل عالم دی از سیادلا دا دی پوها پوهان نو دا قسم شرکونا او سمشتی پا کورونو کی زنانو کی چی ناریناو لی پغلا کیو ناریناو لی دی خورا خندی یا دا طریقه کول خندی گناه دی ناروازی شرک دی و محرمون الازو آجنا که مردار پیدا شنو دی پکی دو شرکان صدا بور کئی قد خسر اللذین قتلو اولادا هم بیشک تاوانی اندی آسوک چمڑای کڑ بچان خل پا بی وقوفای بان بی علما بی وقوفا دی صفحا دی اولادی بی دینکا تو تو قرآن و سنتو خواه پا صحیح مدرسو کی خیر دے بیا جماعت اسلامی کی کوے نمو لپاغی کیو لکا بیجو تاو لگوا اگیر اولا پا انچو کا و اول تا دینو تاو خوایا نو تا پا دینم ندے پوا کرے اپاغی طرف بریلیانی داغ خبری ننو باسی بری داغ خبری ننو باسی بلی مدرسی لبا ندے نو بل خوا پا که نور را پیدا شو اگو دعوت تا دیو که زمان مدرسی تا با نرازی چه ترازی نمو سر بلیک کئی چه حیات بعد الموت جسدی انصوری دنیاوی دے کدا نمانی نتم ماتی زمان مدرسی تا مرازا نرش مدرسه که پریدا پا خپل وارا و بس پا کار خدا دا کنا چه تا خپل مدرسه که پریدا او بیای پا خپل عقیده پا دلیلو نو وارا و نو پا کار خدا دا کنا نو دا لکم خبره چه مرازا دا سرا زمان مدرسی تا مرازا زده نپریدم دا اوی تم ماتی نستا مدرسی تا جی بریلی در دینو پریدا چی مشرک در دینو پریدا این استجار این آدم من المشرکین استجار کفا جر ہو حتی اسمع کلام اللہ مشرک در دیستا خوالاستان پناخلی مدرسی تا جی در دی جماعت تا جی در دی کور پیٹک تا جی در دی فا جر ہو نو پناہ ورکا امان ورکا دا دید پارا چی دا اللہ کلام واوری نو تیسم کدا اللہ کنا سمولی نشی بری پیگی چه دا خوزان پسی زندان را وستی دی ار وقت با بی پخکور وی پتشو کی مولا با تی زل تنگی او طالب با تی نزل تنگی نو خدا دا چه ارو مدرسی تای پرین دا غدی نارین چوب دین نردی تھے وہی وہ سندا معاملہ سور صفان بغیر وحرموا ما رزقهم الله بندی پدانا تو جروج ور کڑے اللہ درو جوڑی پالا بانے درو یقینا خطا شو قذلوا وللظالمین وما كانوا مهتدين اهدنا الصراط المستقيم ذکر نغلل اللہ دی چ پیدا کہ شرک فعلی اور پرد داغی کیو دلیل عقلی یہ کہ اللہ دے پیدا کری دی باغونا خوارو پر سفرون بانی او تو خوارو بید سفرون نا پخ پر اختیار لاندی پیدا کری دی کجوری وزدارا فصلنا مختلف دی خوندون آئی نا چایو شن خوند چا برشن پیدا کری دی خونانا ننگوری متشابه انو غیر متشابه یو شان تا دی او بلا بدل یو شان تا دی پر رنگ کی یو شان تا دی پر بین کی یو شانت دی پو بوٹی کی غیر متشابه اب یل بیل دیو بن لپو خوندونو کی دیوی دانی خوند یو شانت دی بلی دانی بل شانت دی جدا جدا دی سوک کی دا یو مختار بادشاہ دی عالم بکل شید چه سرد از مکی دیو والی دو بو یو والی زمیدار یو باران یو اسمان پی یو هوا پی یو وریز یو نر توریس توریس پوگمی پی یو اپا دی دا پاس پی که پرخ راوسته چه او شانتا زبر شانتا دا چا کار ده زما دا رب قدرت او علیم بکل شین کار ده چه اغا دا کئی اختیار دا اغا ده مختلفا کلو من ثمره دا اثمر خرای دا میوینه چه کل میوی پیدا کی اور که حق دا اللہ تنا پنیر رضی دا ریبلوی اصاد ریبل لو قول مانا چه فصل دا فائده شو اس چتے خورینو دا اللہ حق تینا ورکا چی بیا ریبی یو زئی نو بیا تینام دا اللہ حق ورکا زیادتے او نکے پور کولو دا حق دا بل زیادتے او نکے پتل کولو سر دا اللہ سر دا بل ولا استثنون لا تصرفو زیادتے او نکے لا تشرکو دا لا تشرکو دا دی مانا ندا دا حاصل دا مانا دے مطلب دے لا تصرفو زیادتے او نکے چی دا اللہ سر دا بل برخم ورکی دا اسراف زیادتے ہو نکی چدا اللہ دنم سر دا بل نمم ٹال کی دا اسراف نو دا شرک دینو نو دیدی ہو جانے تعبیر تر پر شرکو کو یقینا اللہ نو خوخی زیادتی کہ ان کی مصرفین مشرکان پیدا کری دی اللہ دا دنگرونا سو باردار بارگیر بارول حمول و فرشنا سوارا لکد تلی پزمک روان دی چرگان دی گڑی دی دا شانت زنی بیزی دی وڑی وڑی اگا بس باری اسی پا تلی باندی روانی دی خورای دا او سو بار گیر دی بار اوڑی خورای دا او سنا چی روزی در کرد اللہ سمانا خورا نزمہ زرنی کی گی نو خورم بایدا مانا ندا مئی بندوائی زانتا کلو نو تلا تو حرمو خورای نو مانا بندوائی مزانتا او چی روزی در کرد اللہ دلا مروانی گی طریقو دا شیطان یقینن دی دشمن ساز سرگن سمانیت آزواجی پیدا کری دی اللہ تا قسمنا وگو تا که دا من اللہ نام ثمانیت ازواج پیدا کری دی اللہ تا قسمنا ثمانیت ازواج من الظان اسنین دا گرونا دا ند بیدونم دوا نرماد دا قل آد ذکرین رد شرک کی دا مشرک دا دلیل تجزیه کی الصبر و التقسیم تا چوئے دا بچه ناری نولا خو ازنانا و لخنه دی او سر تا داو وایا چه دی دا ناخواله دا مور دا طرح پرازی که دا پلار دا طرح پرازی که پا دی گیده که دا پیدا که دو دا تربیت دا وجه نرازی که الله دا تاویلی دا دین سیا برشق جوڑه دیشی نرازی اغا شقوق چی کم دی نفس الامری ناغا سلور وال رواغ استد خو یاو تا ذکر حرام وای چه دا دی دا مور ناکار دا خنه دا یا ذکو تا حرام وای چه دا پلار خنو نو حرمت داغ دی نراغه یاو تا دا دی وجه نا حرام وای چه دا پا دی خیطه که جو جوڑا شوی دا ناغ خیط خنو یاو تا پا دی وجه حرام وای چه اللہ ویلی دی وحی راغ اللہ نو که دسی یی نو دا هر شق ابتال کوی که دا مور دا طرح پا حرمتی نو ناری نو لخا زنانا لخا ناخا اولی بیا خودوارو لناخا دی که دا مور دا پلار دا طرفی نو بیا پر اقفصر آوالی چه ناری نو لخا او زنانا لخا نو الا ان یکونو میتتن که خیطه که ده پیدا که دلو ده وجه نه خورمت راوالی نو بیا فرق والی ده چه ده غیو لخواه ده بلا نخواه دواره غلط شو ده دری واره شکونه چه دری واره غلط شو وست یو خبر پاتی ده چه الله ویلی دی شته ده سخه دلی چه الله ویلی دی نشته نو نتیجه سپاتی شولا افترا کوای دروغ وای و دین ده الله که دروغ وای پینزم شق نتیجه ده اگه ده پری اگه اثر ده نه چلور که وست غیوانی شده کن از صبر و تقسیم ده تجزیه کرده ده دلیل ده خبر ده اگه او بیا یو یو زن دل مستقل رد کرده از صبر و تقسیم نو وایدا اتج قسمون دی و چو شو از دکرین حرم عملون سایین اید اپلاران دو نارین دوار اللہ منکری دیتا نو ده دیو جنه پچه منشو عملون سایین یایدا من دی دوار منکری دی گڑا او بیزا ادا غیر دو جنه بچه حرام ام مشتمالت علیه ارخام الون سایین یا منکری دی اللہ آغا چه گیر کرده گیره کرده پاقیمان رحمون ده زندان او دوارو ده دی بچانو دا ماده زاد چی دی گڑا او بیزا دا دو پا دی گیره که دی جوڑی دو پا وجبان حرام کرشه دی حرمت را غلنه نبیونی بی علم نکی نو فرق بیا پت ده خبر می که پورا می خبر که پا دلیل بانی که یه تاسو رشدی نی و من الابیر اثنائین و من البقار اثنائین پیدا کری دو قانون دوانو دنگرون ام دوان میخی پا کرا نرسدین ولی گن دا ساروی ندی میخا زال نسل ندی دا دا دنگرو نسل ده دا زی و تن او ساخت سر فرق را غلنه اوس و سرگندی شو خبری میلو که دا شو غواگانی دی چه زمان دا وطنه میخی دا دو امری نمغتی دی دا شو غواگانی دی پا وجود نمغتی دی پا پایو که دی کتی نمغتی دی او زمانگا غمیخا دا غیر دا غو پنید بد دا غو دا غوا پا نیم هم نده دا غوا نگه کم دا دا یو نسل لی و فرق دی دا ساخت دا جوڑا خی قلعا دا کرائنی نو میخی هم داشن تا سنده او میخا ناری نمان کری دی اللہ دوارا امیل انسایین یا ماده دوارا من کری دی یا پا خیر تکی جوڑی دل اللہ دا غیر دا وجه نمان کری دی اللہ ام کنتم شوادا یو نشوکنا نو تلورم خبر آره ای تاسو حاضر وای تاسو حاضر کر چ خون کړي الله تاسو دې واحد ترا غلا هم نشته نو څوک دې ظالم دا چانه چې جوړ کی په الله باندې درو ليو ذل الناس بغیر علم چې خطا کی خلق دې دیندا الله نه پنا پوي باندې بی علم یقینا الله پسند رواني قوم ظالم قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما رد شرک فعلی پو کامل طریقہ باندی حسر سرا یو حسر دا ادویم حسر دا چی دین سیو بلتو بلتو شی حرام شید وایو دا تا وایو تا نمومون پاگی کی چی وحی شوی دا ما تا تا شی بند شوی پو خورون کی بانی چی بے خوری لیکن دا چی مردارا حرام دے وینے بایدون کی نو حرام وقت خینزیر نو حرام دا پا انہو ریشن یقین دا ہر تری پارید بدویا رجسن کل واحدن یا خنزیر فإنهو رجسن اقینن خنزیر پارید تے او فسقن یا من رزما کتاب کنو چی اغشه فسق یعنی آواد چیوشی پی سواد اللہ ندبلتو نطوک چی مجبور ہو شو سمالو رتینی زیادتی که انکی نبیا بیا فإن ربک اوخری اقینن رب دیده غفور رحیم بخون که دے مہربانا موابدی کی چی مجبوری دا ولی دا دی چلورو نا علاوه نور محرم پا دین کی نیشتی؟ ولی نیشتی؟ اهلی خر حرام دی کور کی کلو کی چی پیدا کی گی دا یو سارانه خر دی گور خر نیل گای اغا حلال دی و اهلی خر حرام دی مردار دی داشان تا پا مرغو که دیری چیزون دی چی اغا مرداری دی او دلتا که صرف دا ذکر که نور نیشتی شتی و دا دی تحریم تخصیص وجه صدا رد ما زعمه المشرکون امام شافعی وی دا مشرک خیال داو چه دا چیزونا اطیب الطیبات تی پاکو که پاک دی شکرانه دا پاکو نا پاکا گرنلا وینا مردار موسا اللہ احد من موساکم دا اللہ چاڑا ستاسو دا چاڑی نا تیرا دا چه تی علار کی و علال لی چه اللہ علار کی مڑی کی تو دا مردار دی دا اللہ چلا دا تپسخ کاری گا او دا شانتا ساعد الله اقوى من ساعدكم دا الله لاس دا الله مټه مضبوطه د ساسو د لاس نه نو څنګه تاسو یې جدا مردار دي ما غته یاتیا بو طیبات وی نو داغه په مقابل کې راغی اخبص الخبائث دغه دی نور رشته نو دا تاکید په اعتبار د عقیدی د مشرک دی لکه سړی وای دا چې دا دی عمل کې ثواب زیات دی عمل مشروع نه دی د بدعت دی او دا ثواب عمل جوم دغه دی اته جواب کې وای چې د ګناه عمل د دین ثواب بل رشته دا مقصد نه دی چې نور افراد د ګناه نشته مقصد دی چې په ګناه والی کې د دین بل لوی ګناه نشته لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبلی یا مقدس تا بیت المقدس تا مخ کول نیکی ندا ولی نیکی ندا قبلی تا مخ کول بیت المقدس تا دا توا دا زیارت تا پارتلل نیکی ندا ولی ندا دای پا دی وجه ویلی چه یهود و عیسیان وی نیکی که چه سو بیت المقدس یا قبلی تا منی مخ کرے اغا نیکی ادو نیکی ندا داغه جواب قرآن پا کلکون ورکو چه دی تا مخ کول ادو نیکی دنا دا داغه رد کی مزعوم رد کی پکلکون بانی دانه چه نور محرمات نیسته نمومم پا حرامو که لیکن دا امام شافعی وی رد ما زعمه المشرکون کتاب الرساله کی وی دا داغه رد کرده او بیای دا ذکر کن او فسقان او هلا لغیر الله بی بی جینی دا سوا دا اللہ نا پیدا بلا واسه ده نو دا محرم دی اضطرار کی جائز دی مستاری جواب دے اعتراض دے تو اے محرم بل تو نمومو عبید دینا نو پا یہود باندے چا اللہ حرام کرو زید و فر واد دے پی منہ کری وا تسنگو چی دانی دی وی اگا اللہ صدا ور کری وا اگا قانونی منہ نوا ادا شو لکا مریض تو اے غو خبر نخوری وقتی منہ وا دا دو دا زیادتے و دا سرکشے دا وجہ نوا لکه د مریض د مرض د سخواری د وجه نه منه ده چې مرض را وګرځي نو ډاکټر ورته خوره وس اوس پکې تمه نشته او پاو چې یهودیانو منه کړو موږ هر نوکدار شه چرګ مرغۍ ایلی بتا دا اوخ دا نوکدار دي دو پنج دي دا په الله منه کړو د کومو څیزونو چې پنج نشته دي ګرسونډۍ دي یا اخپا بلکل آواره دا پرده دا آواره دا پمین که نو دا چیزونه پی اللہ نو منه کلی او چکم پی منه اون آغا داو بلا دویمه دا چکم چیزونه پی منه نو نو داغو واد دای پی منه کلی وا هر رمنا علیم شحومه هما دا دنگر و دا گردو بیزونا دا دو نکونه نیشه کنه دا دو خوکر سنده ای دوا دا دو نمی منه کلی و منگا پا دوبانی واد دیده دوارو وس غوړی را واته دا واز دي د سورب ساروی دا به خلکو لري کړی ډل به ته دا بو کر پراتو دغه کې به ان غوړې په خاو دې کې به پراټیوم په خورې مل ملا هو خواړه به اوس پروانه پروانی څوک سکی جړل لا کې زیات نه زیات کباب کې استعمال کیا وه څوک راته کورونو کې غیلا او دا کې نو دو واز د چې به پروانو قیمتي شو دا به په منه کړی و به دا غنا حملت ظهورهما چه بارکری شاگانو ملا بانی پا ملاگانو بانی واز دو ناغول رواوا اویل حوا آیا یا پا گیراو دو ولی دو لری بانی گیراو پرین او مختلط بی آدم یا چه گاڑی ری دادو کی سر نلی مزغان دو لرواو من پی نو دا شانتا پرین بانی چه کم واز دادا دا پی منوا پا ملا بانی چه دا نو دا پی منوا او پا منه نده الا ما حمل زورو ما او چه پا کما در وقت زیونه دی او واد در سر دیر جمع که یونه پا منه کرده در دیر سورب تاروی پا ملا بانده یعنی پختو بانده در ملا پا دوکی بانده واد دهی در ماموری ساروی پا غواز ده نی واد در پتونونو سر لگی دهی لری سر کلمو سر دی زیونو سر داشانتا پتون سر چه دی سوربینو اللہ واز دی نو دا پی اللہ دا لگا لگا نو منا کری اچه کمو زینو بانی دیر واز دی نو آغای پی منا کری وا ذالک جزائنا هم دا اصل دین کی حرمت نو دا میں صدا وکڑے و دولا پا سبب دا زیادتے دا دو یقیناً جو منگ رشتی نی کہ در اجن دی گنی پروائے مکا وی عرب ساسو دے خواند میں عرب آنے آرتے یارا نظم آواز نرسی کنم آو در جامی ما دے کڑے و اللہ دیر مہربان دے نو دمکی او نشگر دول عذاب یہ دے قوم مجرم نا چکل راشی نو دا اللہ پر احمد نا پر احمد بانی دوکا نشی چے سزا نرا کئی پختان وی کنا وی تندر ار وقت نلگی وی زہر بانی سڑے مری ما خوردی دی از پی نم مر نو زب دی مقبانی تندر ار وقت نلگی زہر مرو نکی دمرو سبب دے دمرو لو انو چے اللہ کل اغالی نو پی مری کی دوکا کی گا مچی دی یوزر پی مر نشم نو بیا با پی ام نمرم بیا با مر شی ار وقت نی دا معنی ذکر کی ولو شاء اللہ قوال القوم المجرمین عن القوم المجرمین نو دوکا نشی چی عذاب برانکا عذاب بدر کی سیقول الذین اشرکو جواب و اعتراض اعتراض و جواب مشرک وی کہ اللہ تا دا خوخ نی زمنگ دا شرک دا دبل برخ مقررول ورکول اللہ تا خوخ نی نو منگ با دا شرک نکو سو مطلب اللہ بما تبی چمی کوا نو دا مطلب ندی چی اللہ تا نوی خوخ نو منگ چی دا کو نو زمون پی اللہ حاجتون سر کئی زمنگ پی کار کی نو که اللہ تا خوخ نوی زمنگ کار بی پی نکو اللہ تا خوخ نوی زمونگ دی زلونو نبی دا خبرا وقت کریوا کرکا بی زمونگ زلونو کی پیدا کریوا اللہ تا خوخ نوی نو پا خوب کی بی رات ویلو چی مئی کوا خوب کی رات امنی دی ویلی کارونو پی زمونگ کی نو منگ سنگ پریدو دا ماناوا دا سنو چی اللہ رات دی عمر کرے دی ما شرکنا نو منگ بناو شرک بم نو کرے ولا حرمنا من شئین نب منگ منا کرو زانتا اسیوم کذالک کذب الذین من قبلهم دا شان تدرو جن گنلو باند پیغمبر از اللہ آغو چی مخی دونو تقلید پا شرکی در آغی چی سکلی و صدا زمگا او آیو تا اشتی تا سخد دیس دلیل نورا ترگت چرا ترگن دیکی منگتا نیدی روان لیکن تش پا گمان وانی و همی فاسد نیتا سو ان انتم اللہ الا ظن ان تتبیون و ان انتم اللہ تخرسون نی روان نیتا سو لیکن پات کل روان آغا پیرا نو نقصان شے دا پیرا نو نقصان نکی پدی بانی با اللہ رضائی ہوئی اللہ پی رضا ندی اللہ قانون و قرقے چمائی کوا و یو اللہ سقدے دلید یو اللہ دے دلیل غالب کامل دلید اللہ سقدے آغا دا بیان کوا کہ غاڑی نو سم بروان کی ٹول خدا سی کئی نا و اعلان دا مطالبی دے دلیل دلیل راوڑا استاد جرا والا عالم جرا والا چی خبر اوکو تو خواہ می سڑے آجز تو پس پیگی کدر تا سر دلیل بیم نو تا پینے پیگی نو پکار دا چی عالم راوائی وایدو تا راوالے تا سمولیان خفل حلوم ما شہداکم علماءکم پل عالمان راوالے ملیان راوالے دستو دا پارا یشہدون چاگو کرو ایناو کی اقرار کی گواہی کی چدا دا چیزون اللہ منہ کری دی دراولا کانا مولاد چاگو چدا محبت منو امن توخر نو ظالمان پا کشتے دا سی ظالمان پا کشتے چاگو با دیتم کولو تا تیار شی نتبی بیا مانی وی ناروا دی توبہ می دا توبہ خدا نمانم دا خبر حق عالم با گورو لوی دا غنا با تپوسون کو دا دی سنا رواوی و دا دی سو کرلو فاین شهیدو نکو دو اقرارو کو گواهی اکرل دیدی چی دا اللہ منہ کری دی تو سراؤ نکیو نی منم مروانی گا پا طبیعتونو داو چی درو جن گنی آیتونو دا منگ آتو کیمانی شی پا آخرت ادرق پر سر برابر نور سورت اول لے بودے ثم اللذین کفرو بی ربیهم یعدلون وهم بی ربیهم یعدلون یصابو نبی غیرہ تحلیل و تحریم دا اللہ کارون دو پکی دا اللہ سر نورم شریکان کرلا سوک دے دا دخپل زان یا دا دخپل قومی فیصلہ دا جرگی فیصلہ یا قرآن دستور و رواج او آیو تا راشے تاستا محرمات ویم راشے بیانون تاستا چی منکڑی دی پتا سمانی رب ستاسو پا دے زیود رے گا بس اللہ تشرکو بیشن ویلی دی اللہ چی مشرکو دا اللہ سری سمتا دو پیری تحریم دا وست اللہ چی منکڑی دا غی بیان دتا کم نو وی شرک مکوا مستقر کنا شو اللہ چی من کری دی داغی بیان کم تاستا دروغ مو آیا دا دی مطلب سی چی اللہ دروغ مو آیا اللہ ندی من کری یعنی دروغ وایا چی دروغ مو آیا نا من راشی انصبہ راشی دروغ وایا کنا رشتیا مو آیا اللہ من کری دی مطلب بزشی چی دروغ وایا دا مطلب ندی پختوم داوی اللہ چی من کری دی داغی نزان من کا نو تفصیل شروع کی دروغ مو آیا بیلوزی مکوا بلمازا مو پاتے کیگا زیادے مکوا دا تفصیل لے داغی چی اللہ من کری دی دا داغا نفع دلان دی ندا دل توم دازی کر کئی کہ مطلب پظاہر شی نو اللہ من کری دی اللہ تشرکو بیشن اللہ من کری دا اللہ سرا شرک نکول چی شرک نکولی من کری نو شرک کولی مامور بھی ہیو گردول کنا غیر واکرل ندا مطلب ندی دو پیری تحریم کئی اللہ من کری دی یو اجمال دار آگے نو دویم زل بیا نفرالا نحرالا مکو ادا کار مانا دا کول اللہ من کری دی مشرکو ادا اللہ سر شیوم دو پلار مور سر خو کر خو کول موجنے اور آس پل دلو کی دو آجی اوگی بشی بیا پیسی بینی کور بینی نو تاو آجی دین دیو تاون خو سکول کا لج تا دی آرام کو آغا عجز دی دین نخبر نشو او دنیا پر روان دی نو خپل بچه دی دی خپل لاسو تباہ کر لا تشرکو مولا جڑل زوی خطرالی که پلار می مری ترا پیخ شو چر تا نخبو شی زی چلار مای ولی جاری خپل غلطی شمار کرلا او ادام یقین دی چه زمان مرگ از ما دوزخ تا وردو لیبل لار زمان نشتی پا خپل غلطو که یداوی چه خپل زامن می ده خپل لاسو تباہ کرد یو ڈاکٹر دی بلوم کمپوڈر دی بل غط انجینیر دی دی تمی بیجلیگر سالور کال کسوی پا چین کی وقت کریو پاکستان کی یو اغا اول انجینیرو اس واغا نور شاگردان دیر پیدا کرده خوال آغا یو نوی تباہ کرے میں دے خپل زان خپل اولاد میں غر کری دی زمان مرگ دے دو زخص وردول دی میں یقینی دے چھ خپل اولاد دے تباہ کر لے دا دی بسر اللہ حساب و کتاب کئی اس تو سلیمی اللہ رکھ لے چھو سو دا اللہ نا امید ساتا استغفار کا دا اللہ نا امید ساتا دا جران سنو جوڑی گی اعمالو کا کتاب میں اللہ رکھ دا چھ فردی بدل شی نو دا قتل اولادہم دا دی والی کول وی روڑی بن خوری غریب بپا دی شی لوی مولاتا ملکوی وی زازمونگ تاریبان طول منگ تال را لگو ستا زامن با لوی لوی مولیانی وی نا ای والی وی ایس کلو نوی وی تپی علم والی نکوی وی بیا با دوڑی نمومی مولاو توی وی بیا با دوڑی نمومی مولا لار اغا مرسول اللہ دیو بخی زامنی دی دنیا گنگوٹان دیوس وی دوڑی بنمی که داو دینو توخیم دا چکم علم ما کرده نو بیا با اوگی نستی قتل اولادهم وجل اولادی موجن اولاد پل منع کری دی اللہ اولاد وجلو بی دین کولی پا تعلیم غلط تعلیم بانی قتل اولادهم منع کری دی اللہ لا تقتلو اولادکم موجن بچان پل جنکے والا کان انجوزتا والا کئی لا تقتلو اولادکم دین خوب کشتا دینا نو بی دینی بولا تخی اگو تا دین خی کنا بی دینی و تخی دوارو تعلق تبون بی دینی خی اجنی تبون بی دینی خی اول خپل بچان تبا کوای د دی وجنه چ روپیو گټی کنه روډه ډیر شي نو روزی نه نو نرزقکم و یاهم نرزقکم و یاهم تاسو له روزی در کوم نو دولم زور کوم تا باندې تاسو روزی نه دانو په تا باندې د دو روزی نه دا ما علیک من حسابهم من شین و ما من حسابک علیهم من شی سورۃ الانام کی مخکی اول سورۃ دا سورۃ بنی اسرائیل کی ذکر کی نوال تدا شوی نحن نرزقهم و ایاکم نرزقهم و ایاکم دولم روزی منگوار کونو تاسولم روزی ددر کوم آل تے لکان بچیان مخکی کڑی دی د دو روزی پتا نہ دن روزی ول زور کوم ستا روزی پتا نہ نو تعالما در کولا نو ولی خپل اولاد تباہ کد روڑے په خاطر ادھ خوراک ادھ پیسو پا خاطر باندی دینو تا اخایا نو بیاو تا دنیا اخایا کنه سبادا خونه دا دینو تا اخایا نو بیاو تا اسکول اخا دینو تا خایا نو کالجو تا خایا داکتری کا خوچی دین پری دی اغاو تا نخیا پا دنیا پسی کر لی دی نو خپل اولاد دی دا خپل اللہ سوالال کا چه علال کرده دی و نو اغا خوا جنت تا بطره و ذکر دا مسلمان بچه و ابیاو سر ظلم دی امو کو نو جنت تا بطره و خو پا کم قتل چه تا ہو وجه قتل لکا نو اغا دیم دوزخت ہو لگا تم دوزخت روانی کسی اصل وجل داده قتل اصل داده من روزی ولا تقرب الفواحش نزده نشه پری تو کارون فاحشا الکبرا زنا دی لا تقربو نو نزده نشه تا پری تو تا پری تو تا نزده که دل سری و بار گرده دل بار تا وطل بی پرده که دل بی ضرورت وطل خوشی زیونو که سر شپه کول اوٹلو که رستورانونو که سرایو که دفترونو که پلارو کسو که سر گرده دل دادی لا تقربو سو بزانو ساتی لا تقربو الفواحش نزده مزیده شکارو نمکوی که فاحشو پسی رازی دا کار مکوی او ده انجیوز رد بی قرآن که قرآن که طول پا ده انجیوز پرد بانی رکده قرآنده جیرانده رندولا لاس کے چسور کے اندے پہ خلو لگی گازار دوئی لا تقتلوا اولادکم ولنا روا کوئی لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سرگندی چنا او کپڑتی سرگند سدی دا چپ سرگند کوا بی باکی بی های شروع دا اپڑتی سدی اگا پڑ اتخاذ الاخدان نبی خبر تبت خبر نہیں اطلا دا زان نا خبر نی ما تالا کوجدن کرده دی دا خبر نی چی دا اطلا انجی شروع دی اصبه کیگی و ما پت پا دی ما دا مولیانو نا پت دا علیمانو نا پت دا غی که شوی دی یا کئی گی المو آیوی الکه تجی بکیتا یا دا جینه چی دا پرار کرد تو بامی دی خدا توبه توبه ستا پا ما دا یقین را دی او کان یقین بید بانی را دی چی تا دا کارو نا کرلی پتی نا آغا مو نکای سرگن چی دی نمائی کوا نو چی پتی نمائی کوا سرگن دی بی حایی منا دا نو چی پتی دا پا کور دن ندی تیویو تا لگول لی پا کور که دن ندی تا ریکارتو نو لگول لی پا کور که دن ندی تا سیڈی را سیڈی تو کسی چیز تو آتی دو بسی راوڑ لی و ما بطن نا چی پتی و پنا مائی کوا دا ما ظهر منا شرکی فیلی مکوا و ما بطن شرکی چی قادی مکوا پتی ما ظهر منا سرگند بی باکی مکو ما باطن نو پٹ پکور کی دننا پا گوٹ کی غلاغ والتی جری دوکا مکو دا توی منو پاتی تا ششتی دا ظاہر و دا باطن ندرم گڑے واسطا و میند گیرشتے کنا اللہ طور منو کری دی ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ قتل خمخ کی ذکر که لا تقتلو اولادکم نو چی دای ویلے ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ نو لا تقتلو اولادکم تاجت نراتا کنا دا اولی ذکر کرده ده دا دیل چلتا که قتل حکومی مراد ده او دلتا قتل حقیقی و جسدی مراد ده ما برباد آوائی ما تباه کوئی پا بیدینه بانه مو وجنه پا بیدینه بانه اولاد پل نو دلتا عام قتل منه که مو وجنه نفس آغا چی منه کری دی اللہ وجلی الا بالحق لیکن پا قانون در شریعت بانه دا اللہ پا قانون بانه قتل نفس کرده ده زنان بعد احسان محارب دا اللہ ده نو آغا که وجنه نو خیر ده از خبران ده قانون شریعی ذالکم وصاکم بیهی لعلکم تتتاقلون دا تاستایم خونه اکردتا اللہ خواهی چه اخشیار شای دا دی پا زکاول و عقل رازی دا دی پا خلاف کول و عقلی دا اخشیار دی وی خلق اخشیار شو عقل من شو تجربه اوش ولی نو تسو اخشیار شوی دیتا تا اخشیار تو بوائی چی بی جنی تا دین وائی بی باکی تا باک وائی بی حیائی تا حیاء وائی وی چلچی کو گاڑی کہا تند کو کھویا رنگی کو نارنگی کہا چلچی کو گاڑی کہا تند کو کھویا یہ ماجرہ دیکھ کر کبیرہ رویا چکم شیروان دی ویغی تا گاڑی ہوئی گاڑی کو پزے اولار تا ہوئی او چکم شے رنگ دار دے او زیر دے ناغی تا نارنگی نارنج تا نارنج بھی کنا نارنگی ایجی پا خبر دا او چکم شے زیاد قیمتی دے او علا دے تند داغی تو کھویا ہوئی داغے نا تو اعلیٰ شے پخی دی مٹائی پہ شکل مانے دا سعودو نا جوڑی کی ناغی کھویا تو کھویا مانا روکی کو نچکے اشتاقی تا کوئی یہ ماجرہ دیکھ کر کبیرہ رویا دا ناروا چی بلیلو دا دنیا کوئی کبیرہ و جڑل چیا خدا دا سی تقلب پا حوالو کرا غل لے چی حقائق بدل شو برعکس نہند نام زنگی کافور زنگی لکافور نمیدی داغ دا کافور زامن دی زنگیانو تا کافور ہوئی او دا شنطرنگی کو نارنگی کا ذلت تا عزت تنزل تا ترقی بے حیائی تا حیاء بد اخلاقی تا اخلاق ہوئی حالات دار روان دی نزکوی وسیت تا تکم ذالکم وصواکم بی دا خبری تا سخون اکر تا سا اللہ خواهی چی اخشار شای قرض دا چی تو تا تا حیاء ہوئی تو تا عزت ہوئی تو تا ترقی ہوئی کامیابی ہوئی دا غدید کامیابی نہیں ترقی ندیر شے مال دیتیم دا طول دا غم حرم دلان دید اللہ منع کری دی نو تفصیل دوبار دا دید ندیر شے مال دیتیم تا لیکن پا طریقہ چی اولا خوا دیتیمانو مال ما خرائی نو میو خرائی لیکن خاصتا طریقہ مانے استعمالی سیو کا تراغی چی ورسی زوانہ تای واؤف الکائل ورک جوک والمیزان طول معاشیات صحیح کئی طور جوک صحیح کئی بالقسط پینسا وانی کمے جاتے مکو بین الاقوامی کوشش دے دے دے چی اسلامی چی س طریقہ کار دے دا ٹولی بدل کی اسلامی طریقہ کار چی سدی دا ٹولی بدل کی او بدل اکڑی بدلی والی دا ہر شیخ پل چا سری چی اسلامی طریقہ کاری نو دا غی خپل چا سر ترگندی نو چی بدل شو نا سب ختم شی دوی مدہ چین کی چکم اشیا ریبوی دی نو پاگے کے ربا کو حرام و ناروا کری دی ریبوی شاو کی سک کیلی دی اسو وزنی چکم کیلی دی تر قیامت با کیلی اچکم وزنی ناغب تر قیامت وزنی وزن بانی بعد اگر کولی شی ولی چی دا کیلی وزنی کی وزنی کیلی کی دا کمی دیاتی پتہ نلگی غنم جوار شولی وربشی روجی مالگا گوڑا چای دا چیزونا دا سی نور وسپانا چونا دا قسم چیزونا دا طول وزنی دی دا کیلی دی دا چیزونا مطعومات کیلی دی او چه وسپانا چونا زر سر سپین دا طول چیزونا وزنی دی پا طول با مساوات ضروری دای دیل بدل کرده کیلی ختم کو چه در ریبا صورت موجود شی ریبا شروع شی پا مال که حرمت را شی پا ووگی باندی با دانی دیو بر سر کمی را زی پا طلبانی با یو قسم دانی دیری را زی ابل بلگی را زی خبر بانی پیگه کاش غگی گما کاش زواگ دی دا حقایق بدلی دیلا غنم پا غنم و مساوات فرض دی غنم پا غنم و پا کیل بانی مساواتو کا پا طول باندی مقدار مقرکه دا غده پر بدانی راولی دانی زنی دی سی دی چه اغیه که مزغان کم دی تشی دی زنی دا سی دی چه اغیه و بوشوی دی مزغه بکی دیر دی دکی دی نو چه پا تل اتالی پا ووگی خودوار برابر راغلا درنی دی او کسبکی دی پا برابر رالی پا طول بانی پا ووگی باندی پا چوسی طول لراولی نو پتول با یو دانی یو قسم دانی دو لپی رازی مقابله که با غبر قسم دانی یو لپ رازی اگا یو لپ که لپ پیجنه دا مجمع الکفین نو دا یو لپ دا دانی واچوا ابل طرف تا دو لپ دانی واچوا نو ایلو با دا یوی لپ سر برابریگی ایلو نو ربا ختم شوا نہ دا ختم ربا کی کمی زیادتے دے اگر کو پتول کی دا برابر ہو خاصا کو پو وزن کی تو دیر لی نو اگا یو دو لپی شکن شو حرام کمی زیادتے کن یدن بی یدن ہا و ہا وزنن بزن فی کیل معلوم فی وزن معلوم الی اجل معلوم ریبا راستو لے دا کافر چینی پا چینی باندی تالا نو چکم میده چینی دا آغا با دیونی مالا پراشی چکم غٹ چینی دا آغا با یوالا پراشی پوازن که بالا برابر شی و دا تا پا کیل تالا وست پا کیل که کیلی که نو آغا یوال یوالا پا زیادتا دا اخو میده والی سر خواست دکوالی زیادتی نکنه آغا زیادتا دا غینا نو ریبا را للا دا ټول کوششونه د دیدی چې ربا عام شي غیر شعوري تور باندې نو وګه د سر رکو هغه د بین او بس مل شرعي وزنو هغه ختم کو دا غیر پدې باندې کیلومتر کو اوس حساب کې پوا ماستر نه پتا پوس کای چې دا دومره کیلومتر دی ماستر سیم نو دا با ملونه بچنه سو جوړیږي پا میل بانی مقدارو دا سفر اندازه والا ما خودی روا کلومیتر بانی بار توک نپویی نو آقا دا سفر اندازم بدر که دا احکام بینا پاقی بانده تاریخون دا میاشتی آقای خپل جبی توارو مخم مسلمان توم دا میاشتی تاریخ نده معلوم نو چه نده معلوم نو دتا با دا روجه سا پتا لگی دتا با دا اختر سا پتاو لگی دا ماهواری با سا پتا لگی د فرضیت د زکات به څه پته لګي دا ټول حکمونه په دې باندې پیناو نه د مینځو وخت چې احکام څنګه روږي ا مسلمان دا خو خاصی غوایه دی دا خاصی غوایه دی ټول ته تیار راول نه وي د سره کوم نه کوم چې بیا پیرا شروع شي بیا کسب شروع کی دا حقایق ولی بدلی دا د دې وجنه چې په دې حقایقو احکام شرعیه بنا دي ا په غی باندې فرق راځي جامع شکر صورت بدل کو د ناست اولاد بدل کو د جماعتونه بدل کو دې طریقه باندې هر څه جبه بدل کړ جبه د هر قوم جبه بدل کړل ټول انګریزي دن نه کړی دا عربان بلیږي چې بوج دې انګریزي وي اپ کې ته نشته ادا خپل ټکی چې قران ویل داغه په مطلب باندې بیان کوي جبه بدل شي دا حقایق کوئی بدلی د دې لپاره چې سره احکام متعلق چې هغه بدل شي نو دای ذکر کو واو فلکار اور میزان کیل پا کیل بانی پورا تلا اطول پا طول بانی پورا بولا تلا نو وزنی کیلی کوامو کیلی وزنی کوامو فقه که مسئله دا چه کم شه شریعت کیلی خودل لے کیلی بایی او ربا حرمت او حلت پاگه پر متعلق دے اچه کم شه وزنی کرده دے نو حل و حرمت پاگه پر وزن پر متعلق دے او پا بلچ پوری نئی دا پورا که طور دیو پینساو بانی یردا با گرانی نو وینو مجبورو که منگی سیو بندالی که نوس مناسبی ویدا قلتون فارلو چه خبر کوای نو پورا یو آئی انصافو کئی خبر دی انصاف کوا سنگ دی انصاف کوا نکتب ما لنا و ما علینا زمان دلیلو منگیو و دا مخالف دلیلو منگیو دا نیو چه دی دلیل نشتی دلیل نشتی و دلیل دیو کنا نو بیا تفصیلو که چی دلیل نده بیکار ده حجت نده نکتو بو مارانا و ما علینا یو خبره انصاف کوای چوای خبره چوای نو پا انصافی ووای سمانا دا چه تم رو ویل غواری آغم روای کم ووای ما نمگری پا دیکی گی زیادت ووای ما گناه ده خبره چکوای نو انصافو کوای بیان دا مسئله چکوای نو مکملو که انصاف داره خبره چه کوای نو ده انصافو کهی ده چه چینو مخلی نو انصافو کهی ده چه یاد کوای نو انصافو کهی نو پسی لقبون را شروع چه دمرا لقبون و پسی والو زی دمرا چه دا غنوم نیغا لقبون درانهی غد جاد دا امریکی بیرده نشوره دمرا لویلو لقبون و پسی را خلاص کی ایسره لن ولی نکی پلانکه استاد پلانکه مولی سه نو دا با پسی را خلاصی رئیس المجاهدین و کافر دا کافرونو دا را خلاص کی را خلاصی اغازال اللہ دا غشت سرو کم ویدان تا گوری چیز پرسی دلیم کنیم اوز با جبریه علیه السلام دا کمی غالی ما سر جرگه کئی اغام زان نپی جنی زانو پی جنا آیاز قدر خود بشناس زانو پی جنوی خطا نیسی چرتا چرا دا بادشاہ محبوبیم نزبا دا خپل مقام نو چت سم پل زان پی جن غلامی دا القاب و رواج دا سلورم صده نه پس شروع شده ادا خراسان دا طرف نه شروع شده عراق کی نو عراق سیرا رسیده لو دا صحابان و مرکز و دا غزمانی موجود خلق تعلیم یافتہ و متعلمین و دا صحابان و اصحابان کے سازش جند سازج لقبون نو نروستو کی بیا لقبون شروع شو اصحابان کی ولی نو سرگند خبر دا دا صحابیت نا بولو چت نم بکمی بولو چت صفت بکمی نشت دے دا نبوت نا پس دا صحابیت نا بولو چت مقام نشت دے نا بلتا ضرورتم نو خداغون روستم پا تابعین کی ام نو تب تابعین کی ام نو چه علم دا عراق نا خراسان تشو ایران تشو فرش لقبون شروع شو شمس الائمہ فخر الائمہ فخر الاسلام شمس الاسلام ابلت